ziom, trzymaj fason, ja z moją bandą robię tu sianą, Malboro nie Karo, bąbelki i wanna z pianą, Playboy nie ziarno, kompletny chillout, ziomy i bilard, głową kiwam, rap nie szanty, panny i blanty, panny i blanty, dalej jeszcze. Ej synek, mam charyzmę jak firer, bezwzględnie jak killer, za pomocą tekstów rozwalam frajerów od pejczów i lateksu, takich klientów jak ty zmuszam do walki. Ej palanty, na kawałki rozwalam was, wasz rap to granda, dobry styl dam wam, dobry jak dobra ganda. Mówicie, że coś jest nie tak, hip-hopowy poeta, gdzie tam etam? Ty jakiś dzieciak, a w tym największa heca, bo ten dzieciak was rozpieprza. Treść w tekstach, tekstach, puenta, rapu ekstrakt, smak przesłań. Poezja zawarta w dźwiękach, wersach i bębnach, trzymam fason, nie zaprzeczaj. Człowiek słów kontratakuje, yo. Ponton to kurwa. Wyluzowany, halo, ej rap gramy, knajpy, mnóstwo freestyli, mała daj mi to. Jest gorąco, Mike zaraz będzie płonął. Proko, Fiodor, Jay Ace, wszystkie ziomy i skrzyn jak krzem. Kopię zakute łby, ja mam wzrost, a ty kryzys. Inny niż wy, bo nie mam ciśnień. Do wszystkich słabych MCs proszę milczeć. Rozwalacie LG, mam tu energię i wy was werble, sieje ferment. Mam renomę jak Def Jam, jak Rockefeller, lepszy od Jaya. W rosyjskich kartelach mam złoto od jubilera, wasz styl dość ściema. Nieśmiertelna trójka, dziś sztuka, wiatr w płucach hula, was tumam w wróców. Tu tam knę jak burza, wciągam jak tornado, lachem kładąc na ludzką zazdrość. Trzymam fason, obserwując miasto, które stało się moją oazą, z misją tajną, pokazując prawdziwą wartość. Nie pozwolę wam zasnąć w mroku światło, dziś dam to. Z tego, że pęk ponton, a i tak wszyscy mówią, że jest poziom. Mój rap jest wielki jak Concord, a twój mały jak proton, a i tak płyniesz pod prąd. Zrobię sobie z ciebie jajca, zaraz może tu być mały fight club. Ruszaj dubska raz, dwa, to jest rap, nie lambada, posłuchaj bobasa. Yo, kiepscy, robię wam Meksyk, jadąc pod bębny, w których nie ma lepszych. Mam tu festyn, mnóstwo pieniędzy, wszystkie panienki w tej piosenki chcą tańczyć dirty dancing. Co ze mną kręcić? Jestem odcięty w poezji, lepsi niż dramaturgi Shakespeare. Ej ty, mam gorące teksty, dostaniesz łomot, powiesz dzięki, merci, lepiej klęknij przed kim, proste przede mną, Boba Selgi. Yo. Ziom. To LG, my jesteśmy nieśmiertelni, podkłady teksty, sprawdź ten styl. Wielcy w porównaniu do konkurencji, poeci osiedli. Przy nas każdy jest miękki, przy nas każdy MC wpada w kompleksy. Każdy producent traci nerwy, gdy słyszy ten beat. Dziś dajemy wam hit jak Eric B. Rakim sprzed laty. Słuchajcie, bały, będziecie tańczyć jak zagramy.